بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Katika darasa iliyopita tulianza kuzungumzia msingi wa nne katika misingi muhimu aliyotanguliza Imam Sanaani rahmatullahi alayhi katika risala yake hii tunaoisoma, Tathir al-i'tiqad an adran al-ilhad. Msingi wenyewe ni kuwa anna al-mushrikina alladhina ba'atha Allahu ar-rusula ilayhim muqirruna anna Allaha khaliquhum. Wale washirikina ambao alitumilizwa kwao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wengineo katika mitume walikuwa wakikiri na kukubali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba wao. Kisha akataja dalili, Imam Sanaani rahmatullahi alayhi akataja aya ya suratu Yunus, qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard ila akhir al aya. Kisha akataja ayat katika suratul mu'minun, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Na leo biidhni Allahi ta'ala, jana tulimalizia kuieleza aya surati Yunus, na leo insha Allah tutaanza na ayat za surat al-mu'minun katika kuueleza msingi huu aliyoutaja. Qala wa qawluhu ta'ala قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ. هوني أو متريريك وآيات في سورة المؤمنون إمام صنعان مزتاج يكون دليل يكوى والي والشركين وليتم لزيو متومي ولقوى ككيري هو الله سبحانه وتعالى ndiye muumba wao na mweza wa kila kitu. Lakini pamoja na hayo, hilo halikuwaingiza katika nini? Uislamu. Kwa sababu waliwakataa mitume wao na wakapeleka ibada pasipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsiri, ay qul li ha'ula'i al-mukadhibina bil-ba'th العادلين بالله غيرهم وانبيه هاو ونوكذبيشا سيكو يكففوليوا هاو ونوسوزيشا الله سبحانه وتعالى نوينجينيو وسيكو ايه محتجا عليهم بما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية. ونفكر من قصية وسبيل كما كنا نقول. نعم، من توحيد الإلهية من قصية وسبوا والشركين هو بكير توحيد الإلهية نوكر إليك تفسير المساعد حكوا لك هيف أم يعني من توحيد الربوبية وانفراد الله بها على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة. Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam awaambie hao washirikina akiwa awasimamishia hujja kwa kile ambacho wamekithibitisha na kukikubali katika tauhid ya ulezi na utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni peke yake katika kazi yote anaoifanya, hana mshirika na yeye. Kwa hivyo awasimamishia hujja na ile tauhid rububia, ili iwalazimu kuikubali tauhid ya ibada. Wa bima athbatu khalqi al-makhluqat al-azimati ala ma ankaruhu min i'adati al-mauta alladhi huwa ashalu min alif. Na pia kuwasimamishia hujja kwa yale waliyoyakiri katika kuumba kwake Allah subhanahu wa ta'ala viumbe adhimu vikubwa, kisha hapo hapo wakanusha kuwa Allah atawarejesha baada ya mauti, jambo ambalo ni sahali zaidi. La khalqu samawati wal ard, kule kuumba mbingu na ardhi ni sahali zaidi kuliko kuumbwa nani, au kuliko ukiangalia kuumbwa mbingu na ardhi ni kuzito ikiwa ni kwa akili kuliko kuumbwa wanadamu. Sasa ikiwa ameweza kuumba mbingu na ardhi ambazo katika akili zenu mwaona kuna uzito kuliko kuumba mwanadamu, vipi atashindwa kumfufua huyo mwanadamu? Pamoja na kuwa yote haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna zito, yote ni sahali. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه سبحانه وتعالى. قال قل لمن الارض ومن فيها, اي من هو الخالق للارض ومن عليها من حيوان ونبات وجماد وبحار وانهار وجبال, المالك لذلك المدبر له. نناني aliyeumba ardhi na vilivyomo juu yake katika hayawani, mimea visivyokuwa na uhai, bahari, mito, majabali, anayemiliki vyote hivyo, anayevipeleka vyote hivyo anavyotaka yeye. Fa innaka idha sa'altahum an dhalika la budda an yaqulu Allahu wahdahu, kiwauliza juu ya hili hawana budi, hawana njia nyingine, watajibu kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye aliyefanya hayo yote. Faqul lahum idha aqarru bidhalika afala tadhakkarun, ay afala tarji'una ila ma dhakkarakum Allah bihi mimma huwa ma'lumun 'indakum mustaqirrun fi fitarikum qad yughayyibuhu al-i'radu في بعض الأوقات والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم بمجرد التأمل علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده, وأن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل. أفلا تذكرون, همرودي na kurejea katika yale ambayo amewakumbusha nayo Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ni mambo ambayo nyinyi mwayajua. Nyinyi mwajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba, lakini kwa sababu ya kupuuza ikawa hili jambo lapotea katika akili zenu, wakati mwingine mkajisahau. Lakini ukweli wa mambo, lau kama mtarejea katika akili zenu mkazitumia kukuzingatia tu, kwa kuzingatia tu hili jambo, mtajua kuwa anayemiliki vyote hivi yeye ndiye anayeabudiwa peke yake, anayestahili kuabudiwa peke yake, na kuwa ile sifa ya uungu kuipeleka kwa kile kinachomilikiwa, hakuna batil juu ya batil kama hiyo. Thumma intaqala ila ma huwa a'zamu min dhalika faqala, kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hapo akapandisha daraja, zungumzia lile ambalo ni kubwa zaidi. Faqala qul mar rabbus samawati sab'a wa ma fiha من النيرات والكواكب والسيارات والثوابت. ناني ململزي مومبا ومبينغو سبا نبيلي فيوم ونانيات كتكا نيوت زنزونغا زيلي زنزو تنبيا نعمبازو زيمباكي أبالي بالي. ورب العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها. Kiumbe ambacho ndicho kilichokuwa juu kabisa na kilichokuwa kikubwa zaidi. Famani alladhi khalaqa dhalika wa dabbarahu wa sarrafahu bi anwa'i at-tadbir. Ni nani aliyeumba vyote hivyo na akavipeleka kwa njia anazozitaka yeye subhanahu wa ta'ala? Sayaquluna lillah ay sayuqiruna bi anna Allah rabb dhalika kullihi. Watakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola mlezi wa vyote hivi. Qul lahum hina yuqiruna bidhalika afala tattaqun. Wakikiri hilo waambie, je, hamumchi basi Allah subhanahu wa ta'ala na hamuchi ibadata al-makhluqat al-ajiza, hamuogopi na kujizuia kutokana kuabudu viumbe ambavyo havina uwezo? وتتقون الرب العظيم كمشى الله سبحانه وتعالى ولم لازم تكوف كامل القدرة وعظيم السلطان أمبي أنا ويزو ليكملك نا أنا وفلم ووت سبحانه وتعالى. وفي هذا من لطف الخطاب من قوله أفلا تذكرون أفلا تتقون والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب ما لا يخفى. تزاما katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi aya zamalizikia na afala tattaqun afala tadhakkarun, kuonyesha rehma Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa nazo juu ya waja wake. Ni kama kuambia basi hamkumbuki mkarudi katika usawa wenu. Hii ni katika kuonyesha huruma na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Thumma intaqala إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله. Kisha akapanda katika kutaja yale ambayo wayakiri yaliyoenea zaidi kuliko hayo. Faqal qul man biyadihi malakutu kulli shay, ay mulku kulli shay'in min al-alam al-ulwi wal-alam as-sufli ma nubsiruhu wa ma la nubsiruhu. Ni nani mmilikaji wa kila kitu katika ulimwengu wa juu na wa chini, kile tunachokiona na kile ambacho hatukioni? Wal malakut sighatu mubalagha bi ma'na al mulk, yani mwenye ufalme na kumiliki. Wa huwa yujiru ibadahu min ash-sharri, yeye ndiye mwenye kuwahifadhi waja wake kutokana na shari. ويدفع عنهم المكاره ويحفظهم مما يضرهم. الله سبحانه وتعالى خزويا كلكنا تشوذور نكوهفاذي وجواك كسيوباتي. ولا يجار عليه, أي لا يقدر أحد أن يجير على الله ولا يدفع الشر الذي قدره الله, بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. أما كنيومتشاكي hakuna yeyote anayeweza kumhifadhi mja kutokana na shari Allah aliyopitisha kuitambua. Hakuna mtu utasema nitakimbilia kwake kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. La wallah. Wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi. In kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah ay sayuqiruna anna Allah al-malik li kulli shay. المجير الذي لا يجار عليه, يلي وتنكير والله ndio mmilikaji wa kila kitu na yeye ndiye anayehifadhi waja wake kutokana na shari na hakuna yeyote anayeweza kujihifadhi kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yote mwingine. Qul lahum hina yuqiruna bidhalika mulziman lahum, waambie ayu Muhammad, wakikiri hayo yote ukiwa walazimisha kukubali hoja iwe imesimama kwa wao. Fa anna tusharun, ay fa aina tadhhabu uqulukum hina abadtum man alimtum annahum la mulka lahum wala qista min almulki. Akili zenu zimeenda wapi baada ya kujua haya, akili zenu zimeenda wapi mlipowaabudu wale ambao mwajua kuwa hawamiliki chochote katika ardhi wala hawana sehemu katika ufalme huu? Wa annahum ajizuna min jami'i alwujuhi, na kuwa hawana uwezo, ni ajizun katika namna zote, katika njia zote. Wa taraktumul ikhlasa lilmalikil azim alqadir almudabbir li jami'i alumur, mukawacha kumtakasia ibada yule mfalme adhimu mwenye uwezo wa kila kitu anayepeleka mambo yote ulimwenguni. Qal fal uqul allati dallatkum ala hadha la takunu illa mashhura, akili ambazo zitawapeleka nyinyi katika shirk haziwi isipokuwa ni akili kama zilizogereshwa na uchawi. Wa hiya bila shakkin qad saharaha ash-shaytanu bima zayyana lahum wa hassana lahum wa qalaba al-haqa'iqa lahum fasahara 'uqulakum, na akili hizo bila shakka shaytani amezifanyia sihr kwa yale aliyowapambia na kuwatengenezea mbele ya macho yenu, akawabadilishia ukweli wa mambo, akawa ni mwenye kuziroga akili zenu. Kama saharat as-saharatu a'yunan nas, kama vile wachawi hufanya uchawi kwa macho ya watu wakaoona vitu ambavyo havipo. Huu ndio mfano wao. Kathiru minal muslimin yahsabuna annahum idha aqarru bihadha alladhi aqarra bihi almushrikun qad atau bima yalzamu, wengi katika Waislamu leo wadhani kuwa ikiwa watakiri kile walichokiri washirikina wakati ule katika hizi aya zilizotajwa hapa, kuwa tayari washatekeleza kile ambacho ni wajibu juu yao. Thumma yadhhabun yasrifuna al-ibadata lighairi Allah jalla wa ala, kisha wao huenda wakapeleka ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Yastaghithuna bighairi Allah وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويتحاكمون لغير الله ويأتون بما يخرجهم من دين الإسلام العظيم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا لأنهم لم يفهموا ما هو مطلوب منهم من قبل ربهم جل وعلا. سمو تواونا وكموهم باسيكو الله وكموكي نذير يسيكو الله سبحانه وتعالى wamchinjia siku Allah subhanahu wa ta'ala, wahukumiana kwa hukumu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali na hufanya mambo ambayo yanawatoa katika dini ya Uislamu tukufu, wakidhania wafanya mambo ya kheri kwa sababu hawajafahamu kile ambacho Mola wao akitaka kutoka kwao. Almatlubu min al-'abdi la an yuqirra bi anna Allah huwa khaliqul khalqi وهو مالك الملك وهو المدبر للأمر هذا مركوز في الفطر وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل لتقريره لأنه ثابت مركوز في الفطر. كلا أمباتو جتاك وكوهو يمجا سيو ايتي كوكيري كو الله لي اليمومبا نين لي أني مليكي وفالموتي naye ndiye anayepeleka mapili, ni jambo ambalo wameumbiwa nalo wanadamu, hawalikatai. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewatumiliza mitume wawafanye watu wao mwanzo wakiri tauhidi, kwa sababu ni jambo hawalikatai, ni jambo ambalo limethubutu katika maumbile ya mwanadamu. Wa amma alladhi أرسلت من أجله الرسل فهو الدعوة إلى توحيد العبادة أي إلى توحيد الله تبارك وتعالى بصرف العبادة لوجه الكريم والكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. أرسل الرسل بالكفر بالطاغوت وبكل ما يعبد من دون الله جل وعلا وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. Mitume walipotumilizwa walitumilizwa kwa ajili ya kulingania watu katika tauhidi ya ibada bimaana wampokeeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, ibada zao zote wazipeleke kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wazifanye kwa ajili ya uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kukanusha kila kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mitume wametumilizwa kulingania katika tauhid na kukataza watu na shirki. Fahadha alladhi liajlihi arsala Allahu ar-rusul walladhi liajlihi qamat al-ma'rakatu baina al-mursalin wal-kafirin al-mujrimin. Kwa sababu hii ndio Allah subhanahu wa ta'ala alitumiliza mitume, na kwa sababu hii ndio vita vilisimama baina ya mitume na makafiri waovu waliokataa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe na chochote. Kwa hivyo al-Imam As-Sanani rahmatullahi alayhi hapa akataja huu msingi kuwa haitoshelezi kwa mtu kusema kuwa mimi najua kuwa Allah ndiye aliyeniumba, Allah ndiye anayenipa riziki, bali zaidi yake ni wajibu kinachotakwa kutoka kwetu sisi kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada tunazozifanya. Ama mtu anayakiri haya yote kisha amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, hilo halimsaidii kitu, kwa sababu ni jambo ambalo ameumbwa nalo mwanadamu, kukiri kuwa Allah ndiye aliyefanya nini, ndiye aliyemuumba. Qala wa hadha fir'aun ma'a ghuluwihi fi kufrihi wa da'wahu aqbaha da'wa wa nutqihi bil kalimati ash-shan'a يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين وقال ربي بما أغويتني وقال ربي فأنظرني وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم أفمن يخلق كمن لا يخلق وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه. تزام فرعون فمجنك ويئ لداي uungu. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu yale yaliyojiri baina ya Firaun na Musa alayhi salatu wasalam, kuwa Musa alimwambia laqad alimta, wewe ushajua, ma anzala haulai illa rabbu samawati wal ardi basair. Kwa hivyo Musa alimwambia Firaun kuwa wewe ushajua kuwa hii miujiza yote niliyokuja nayo kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yurajihu Firaun, Firaun hakumregeshia maneno, akanyamaza kimya. Wa alzamahu Musa alayhi salatu wasalam bihadha at-taqrir annahu yu'minu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi anzala al-ayat ay al-mu'jizat allati ajraha Allah rabbul alamin ala yadi Musa alayhi salam. Na kule kukiri kwake Musa akataka kumlazimisha yeye kuwa ni akubali kuwa yote yale aliyoyafanya katika miujiza aliyempa uwezo wa yale nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akamwambia laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbu samawati wal ardi basair, yani qala Musa li Fir'aun laqad tayaqanta ya Fir'aun annahu ma anzala tilka al mu'jizat al tis'a al shahida ala sidqi nubuwati illa rabbu samawati wal ardi. Wewe wajua Fir'aun kuwa ile miujiza tisa niliyokuja nayo kwako wewe, hakuna yoyote ambaye aliyafanya na kunipa uwezo kuyafanya isipokuwa nani? Mola mlezi wa mbingu na ardhi. Miujiza tisa ambayo ni shahada ya ukweli wa utume wa Musa alayhi salatu wassalam. Litakuna dalalatin yastadillu biha ulul absar ala wahdaniyati Allah ta'ala fi rububiyyati wa uluhiyyatihi. Hizi ayat na haya miujiza yamekuja ili wale wenye macho ya kuona ndani ya nyoyo zao na juu ya vichwa vyao, kama wana macho kweli waona, watajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye peke yake katika utendaji kazi na katika uungu. Wa inni la ala yaqini annaka ya fir'aunu halikun mal'unun maghlubun, na mimi nina yaqini kuwa wewe Firaun umeangamia na umelaaniwa na utashindwa katika vitimbi vyako na uvifanye. Kwa hivyo Musa alayhi salatu wassalam hili jambo aliliweka wazi mbele ya Firaun, na Firaun kwa kuwa yuwajua kweli hakumrudi Musa alayhi salatu wassalam katika maneno haya aliyomwambia. Allahu musta'an. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.